2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 20 dzień listopada i godzinę 7 na zegarach. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Przedstawią go Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Rachunki za prąd nie wzrosną. Rząd zamraża cenę energii na 9 miesięcy. Mali i średni przedsiębiorcy zapłacą niższą składkę zdrowotną. Po zgodzie Waszyngtonu na ataki w głębi Rosji Kreml aktualizuje doktrynę nuklearną. Ceny energii dla gospodarstw domowych w przyszłym roku się nie zmienią. Rząd zamroził stawki na 9 miesięcy. Maksymalna cena zostanie utrzymana na poziomie 500 zł za megawattogodzinę. Krytycznie ocenia decyzję rządu redaktor naczelna greennews.pl Justyna Piszczatowska. No niestety nie jest to słuszny krok, dlatego że ceny hurtowe energii elektrycznej spadają, w związku z czym to jest bardzo dobry moment, żeby przestać sterować administracyjnie cenami energii i raczej dać im wrócić do poziomu rynkowego. Zdaniem ekonomisty Piotra Araka zamrożenie cen energii oznacza, że inflacja spadnie na początku nowego roku. Inflacji powyżej 6% w pierwszym kwartale 2025 roku nie zobaczymy. No i ona też będzie spadać dosyć szybko do poziomów w granicach 3,5, może 3,6% w wakacje 2025 roku, co też otwiera drzwi dla Rady Polityki Pieniężnej, żeby rozpocząć cykl obniżek stóp procentowych na przełomie pierwszego i drugiego kwartału, albo nawet jeszcze w marcu. Zamrożenie cen energii będzie kosztować budżet 5,5 miliarda złotych. Rząd robi ukłon w stronę przedsiębiorców. Od przyszłego roku część z nich zapłaci niższą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Proces obniżania składki będzie dwustopniowy. Od 2025 roku mniejszą składkę zapłacą mikroprzedsiębiorstwa. Rok później zmiany obejmą także średnie firmy. Premier Donald Tusk nie ukrywał, że rozmowy w tej sprawie były trudne. Cieszę się, że zakończyła się ta pierwsza część epopei składka zdrowotna. I jest to kompromis między tym, co jest w tej chwili możliwe finansowo i systemowo, a oczywistymi potrzebami przedsiębiorców. Zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku, zakładają, że minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców zostanie zmniejszona do poziomu 75% minimalnego wynagrodzenia. Zapisy te obejmą 935 tysięcy przedsiębiorców i będą kosztować budżet państwa 945 milionów złotych. Kolejne zmiany rząd zamierza wprowadzić od 2026 roku. Mają one uporządkować i uprościć zasady rozliczania składki zdrowotnej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Zmiany systemu wynagrodzenia domagały się pielęgniarki, demonstrowały przed kancelarią premiera. Chciał rozmawiać z szefem rządu o nowelizacji ustawy płacowej. Pielęgniarki podkreślają, że stawką jest przyszłość ich zawodu. Chcą przekonać premiera Donalda Tuska do obywatelskiego projektu ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Najważniejsze jest dla nas to, że w zawodzie pielęgniarki i położnej ważne jest i wykształcenie, i doświadczenie. I tego byśmy chciały w ustawie, żeby ta ustawa została poprawiona, żeby żadna z grup nie czuła się pokrzywdzona. Za tą samą pracę jeden dyrektor uznaje kwalifikacje, drugi nie uznaje. Pielęgniarek jest za mało, zdecydowanie za mało. Mamy pojedyncze dyżury. Według danych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, pielęgniarek brakuje w 72% szpitali. Jest to starzejąca się grupa zawodowa. Przy obecnej tendencji w 2030 roku 60% pielęgniarek będzie emerytkami. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Z protestującymi spotkała się ministra do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz. To jej pielęgniarki wręczyły petycję do premiera. Polska coraz bliżej drugiej wypłaty pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 9 miliardów 400 milionów euro. Unijni eksperci z Komitetu Polityki Gospodarczej zatwierdzili wstępną zgodę komisji. Za 10 dni muszą się jeszcze zgodzić eksperci z drugiego unijnego komitetu, ale to będzie tylko formalność i nic już nie będzie stało na przeszkodzie, by Komisja Europejska decyzję ostatecznie zatwierdziła i by pieniądze na święta Bożego Narodzenia popłynęły do Polski. Mają być one przeznaczone m.in. na ocieplanie domów i wymianę pieców, szpitale onkologiczne i opiekę nad osobami starszymi, remonty linii kolejowych i nowe tabory, autobusy, szybki internet i farmy wiatrowe na Bałtyku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosja straszy nie pierwszy i nie ostatni raz. Papier zniesie wszystko. Tak prezydent Andrzej Duda skomentował zatwierdzenie przez Władimira Putina znowelizowanej rosyjskiej doktryny nuklearnej. Zgodnie z dokumentem teraz krytyczne zagrożenie suwerenności i integralności terytorialnej Białorusi i Rosji może stanowić podstawę do użycia broni jądrowej. Wcześniej taką podstawą musiało być zagrożenie samego istnienia państwa. Zdaniem szefa MSZ Radosława Sikorskiego Putin uświadomił sobie swoją sytuację. Władimir Putin obniża próg użycia broni atomowej, to może to świadczyć, że wreszcie po niewczasie sobie zdał sprawę, że Rosja jest słabsza wojskowo od Zachodu. 3 dni temu prezydent Joe Biden zezwolił Ukrainie na użycie amerykańskiej broni do ataków na terytorium Rosji. Wczoraj rakiety Atakams uderzyły w skład amunicji w okolicach rosyjskiego miasta Karaczew. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Państwo wiedzą, że ten sygnał oznacza serwis sportowy. Przedstawi go Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. W piłkarskiej Lidze Narodów wszystko jasno. Ostatnia kolejka fazy grupowej przyniosła sporo emocji i niespodzianek. Bezpośredni awans między innymi przypieczętowały Czechy i Szwecja. Czesi pokonali u siebie Gruzję 2-1 i będą grać w dywizji A. Skrupułów nie mieli Szwedzi, którzy rozgromili Azerbejdżan aż 6-0 i przypieczętowali awans do dywizji B. Aż 4 gole w tym spotkaniu zdobył Wiktor Gyökeres. Do niespodzianki doszło w meczu Czarnogóry z Turcją. Czarnogórcy wygrali 3-1. Bośnia i Hercegowina, która ostatnio była na kolanach w meczu z Niemcami, zremisowała u siebie z Holandią 1-1. Zremisowali też właśnie Niemcy z Węgrami, również 1-1. Po fazie grupowej teraz czas na losowanie eliminacji Mistrzostw Świata. Polacy po degradacji do dywizji B będą losowani z drugiego koszyka. To oznacza, że trafią na jednego silniejszego przeciwnika. Zadanie przed Polakami jednak bardzo trudne, bo trzeba pamiętać, że z każdej z 12 grup bezpośredni awans na mundial wywalczy tylko najlepsza drużyna. Losowanie 13 grudnia. Debiut jak marzenie. Siatkarze Bogdanki Luk Lublin udanie rozpoczęli swój udział w europejskich pucharach. Bogdanka wygrała z izraelskim Maccabi de Tel Aviv 3-0 w pierwszym meczu 1/16 finału Pucharu Challenge, mówi atakujący zespołu z Lublina Mateusz Malinowski. Raczej spodziewaliśmy się tego, że drużyna z Izraela nie postawi jakichś warunków takich mocnych, a my raczej koncentrowaliśmy się na tym, żeby zagrać dobre spotkanie, ustrzec się dużej ilości błędów i po prostu robić to, co robimy codziennie na treningach, czyli taka poprawność, każdy dołożył coś od siebie. Mecz rewanżowy dziś w lubelskiej hali Globus, początek o 18:00, a ponownie o sporcie za godzinę. Środa pochmurna i z opadami deszczu ze śniegiem oraz śniegu. W górach i na Pomorzu tego śniegu może przybyć nawet od 5 do 10 cm. Nad morzem lokalnie możliwe dziś także burze. Termometry teraz pokazują od 1 stopnia na Opolszczyźnie i Śląsku do 10 w okolicach Tarnowa i podobnie będzie po południu. Od 2 stopni na północnym zachodzie do 10 na południowym wschodzie kraju. Trzeba dziś uważać na silny wiatr. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD trwa Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład smartfon Poco X6 Pro 5G, 512 giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1349. Teraz za 1299 zł. Dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 6:30. Zapraszamy do Trójki. I komentarz w sprawie gal freak fightów, 2 dwójki i 7 trójek. Powinni się tłuc, ale gdzieś na polanie. Wynająć naczyń polany nie trzeba wynająć. Umówić się jak kibole na ustawkę i niech tam leją się. No, rozumiem, że skoro tam, to nie w miejskich czy gminnych salach i halach sportowych. Elżbieta Malinowska audycję realizuje. Stanisław Pyrzyna odbiera od Państwa telefony. Michał Jędrkowiak ten program przygotował. Przy mikrofonie Robert Grzędowski. Rozpoczynamy 2 godzinę naszego porannego spotkania. Za kilka minut powiemy o tym, że odpowiedzią na brak nauczycielskich rąk do pracy może być powrót do nauki zdalnej. Przynajmniej częściowy. Szczegóły za kilka minut. Te kilka minut spędzimy w towarzystwie Genesis Invisible Touch na Trójkowej antenie. Well, 12 po siódmej. Jak się domyślam, to czas, w którym wielu z Państwa podróżuje właśnie do szkół, odwozi swoje pociechy na lekcje. No, możemy tylko wspomnieć jako coś z dalekiej przeszłości czasy pandemii, to gdy lekcje odbywały się w domach, były przeprowadzane zdalnie. Ale właśnie, czy to tylko wspomnienie? Okazuje się, że z nieco innego niż pandemia powodu takie lekcje mogą wrócić. Cześć, Ruszek! Cześć! Cześć, Maja! Pamiętają Państwo? To lekcja zdalna w pandemii podczas lockdownu w 2020 roku. Słyszycie mnie dobrze? Tak! Mało kto wówczas twierdził, że takie lekcje mają głębszy sens. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie takiego funkcjonowania. I pomyśleć, że ktoś kiedykolwiek uzna nauczanie zdalne za szansę i świetny pomysł. Pierwsza moja reakcja była, to był taki nawet dreszcz, bym powiedziała, gdzieś tam, że jak my możemy znowu wracać do sytuacji, z którą żeśmy żyli w czasie pandemii. Przyznaje Marzena Kendra, dyrektorka jednej ze szkół, które będą korzystały z lekcji zdalnych prowadzonych w Konińskim Centrum. Kiedy zapoznałam się z tym programem, kiedy poznałam wszystkie jego szczegóły, to uznałam, że jest to doskonałe rozwiązanie. Bo Centrum Nauczania Zdalnego to odpowiedź na codzienne problemy każdej szkoły. Zdarza się tak, że nauczyciela nie ma kilka tygodni. Na przykład z uwagi na urlop zdrowotny, z uwagi na inną nieobecność, która trwa przez jakiś czas, nie przez cały rok szkolny. Tłumaczy Agnieszka Włodarczak, szefowa centrum. Wtedy jest duży problem, żeby znaleźć nauczyciela przedmiotowca w tej samej szkole, bo najczęściej mamy pojedynczych przedmiotowców, lub żeby znaleźć zastępstwo w innej szkole. I wtedy my jesteśmy odpowiedzią na te braki kadrowe, możemy się połączyć z daną klasą. Placówka została wyposażona w specjalne pomieszczenia, studia, w których przeszkolony nauczyciel przy użyciu multimediów może prowadzić takie zdalne lekcje. To nie będą typowe, standardowe, do których my jesteśmy przyzwyczajeni, wykłady, tylko pewnego rodzaju przedstawienie teatralne. Stwierdza nauczycielka centrum Urszula Szatkowska. Jako jeden z elementów standardu lekcji jest hak myślowy, czyli wprowadzenie niejako w temat. Jest to pewnego rodzaju inspiracja, zagadka, opowiadamy ciekawą historię. Oczywiście ważnym elementem jest też interakcja, bo lekcja nie może być gołym wykładem. W klasie uczniowie mają również tablety, monitory interaktywne, kostkę, taką mikrofon do możliwości jak gdyby interakcji z nauczycielem. Dzieci, rzecz jasna, w klasie są pod opieką kogoś dorosłego, kto czuwa nad ich bezpieczeństwem. Bo w dużej mierze to też o to chodzi, żeby mogli pracować w grupach, żeby mogli realizować swoje zadania za pomocą aktywizujących metod. My mamy spowodować to, że jeżeli nauczyciel wróci po 5-tygodniowej przerwie, wchodzi do klasy i może realizować materiał dalej, tak? Nie ma tego przyspieszenia tempa, później nadganiania, nie ma stresu, nie ma też niewykorzystanych przestrzeni lekcyjnych, gdzie dzieci idą do świetlicy lub kiedy mają odwoływane zajęcia. Na razie z takich lekcji skorzysta 13 wielkopolskich szkół, ale już niedługo taką możliwość będą miały placówki w całym województwie. Centrum Nauczania Zdalnego w Koninie powstało w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2030 i zostało sfinansowane przy wsparciu środków z Unii Europejskiej. A jak słyszeliśmy, jeśli pomysł się sprawdzi, to nie tylko w Wielkopolsce właśnie, ale i w całym kraju podobnych placówek należy się chyba spodziewać. Czy to się może udać? Państwa zdaniem, 2 2 7 3 telefonicznie, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo, a teraz na naszej antenie piosenka dnia. Get me away from here, I'm dying. Play me a song to set me free. Nobody writes them like they used to, so it might as well be me. You're on my own now after hours. You're on my own now on a bus. Think of it this way, you could either be successful or be us. With our winning smiles and us, with our catchy tunes or worse. Now we're photogenic, you know. We don't stand a chance. Thought there was love in everything and every. Get Me Away From Here, I'm Dying z repertuaru zespołu Bell & Sebastian, ale to nowa wersja tego utworu przygotowana przez Julian Baker we współpracy z producentem Calvinem Loiberem, no ale w nagraniach wzięli także udział północnoirlandzki artysta Soak i pochodzący z Alaski Quinn Christopherson. Tych nazwisk w tym kolabie, bo to chyba tak się mówi, na tyle dużo, że nie wszystkie mieszczą się na radiowym wyświetlaczu, na radiowym monitorze, ale to jest właśnie piosenka Dnia w Trójce i będzie dziś na naszej antenie powracać. Mam nadzieję, że się Państwu podoba. 20 minut po siódmej. Lubiłem grać w Star Wars ta zosy. Lubiłem grać, lecz Karol mnie zaskoczy. Za wcześnie wstać, na rower skoczyć. Nigdy roweru nie miałem dosyć. Beauty sleep, nic mi nie dał wcale. Siadłem w kącie i popłakałem. Myśli o tobie. Miał wielkie oczy, gdy tamten pan w przeglądarkę wskoczył. A teraz sam błądzę po nocy. Próbuję skakać, lecz ktoś już mnie przeskoczył. A beauty sleep działa doskonale. Brzydkie noski są wymieniane.

to czas na radionawigator trójki Anna Hardej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od ostrzeżenia. Opady śniegu mogą utrudniać jazdę w województwie dolnośląskim. Opady deszczu ze śniegiem są na terenie województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Prosimy o ostrożność. Jeśli chodzi o korki, no to te są na autostradzie A4 między węzłami Kraków Południe i Skawina w stronę Katowic. Trzeba się też zatrzymać na trasie S1 w kierunku Tychów między węzłami Jęzor i Brzęczkowice, a także na północy na trasie S6 w kierunku Gdyni jest korek od Juszkowa do węzła Gdańsk Południe. Teraz droga 92 września Poznań na 226 kilometrze przewróciła się ciężarówka, no i na czas wyciągania samochodu z rowu i jezdnia w kierunku Poznania jest zablokowana. Droga 53 Szczytno Rozogi w miejscowości Wilamowo na 71 kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki, no i wprowadzono tutaj ruch naprzemienny. Dziękujemy za tę informację. Ich aktualizacja za niecałą godzinę. Teraz najważniejsze wieści w skrócie serwisu i Krzysztof Zyblewski. Pielęgniarki i położne upomniały się o swoje pensje w Warszawie. Protestowały przed kancelarią premiera. Jak mówiły, ze względu na płace pielęgniarek w szpitalach i przychodniach może zabraknąć. Chcemy wreszcie, aby przestano nas oszukiwać przede wszystkim i oszukiwać pacjentów, którym się gwarantuje należytą opiekę, a której dzisiaj nie ma, bo nasz zawód zaczyna wymierać. Protestowało ponad 2000 pielęgniarek z całej Polski. W kancelarii premiera zostawiły petycje z postulatami. Korea Północna wysłała dodatkowe transporty artylerii i wyrzutni rakietowych do Rosji, które mają być wykorzystane w wojnie z Ukrainą. Według południowo-koreańskiego wywiadu kolejne dostawy broni mają wspomóc północno-koreańskich żołnierzy walczących na ukraińskim froncie po rosyjskiej stronie. Wraz z transportami do Rosji pojechały też dodatkowe oddziały wojskowe, których zadaniem jest serwisowanie i naprawa broni. Zdaniem południowo-koreańskiego wywiadu część z około 11 tysięcy północno-koreańskich żołnierzy bierze już udział w walkach na ukraińskim froncie. Na zamkniętym posiedzeniu zbiera się Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Ma ustalić harmonogram prac nad wstępnym wnioskiem o postawienie przed Trybunałem Stanu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Jednym z zarzutów we wniosku jest wstrzymywanie wypłaty środków z abonamentu mediom publicznym, w tym Polskiemu Radiu. To był serwis Trójki. Za 29, ósma, ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Ceny prądu w rachunkach bez zmian. Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie przedłużenia mrożenia cen energii. Ceny energii po 1 stycznia 2025 roku pozostaną na dotychczasowym poziomie. Zamroziliśmy cenę maksymalną za megawattogodzinę energii. Utrzymujemy zerową stawkę za opłatę mocową. Tak mówi minister klimatu Paulina Henning-Kloska. To znaczy, że gospodarstwa domowe po nowym roku co najmniej do września mogą liczyć na cenę maksymalną 500 zł za megawattogodzinę, czyli dokładnie tak samo jak teraz. W innej sytuacji są m.in. firmy, samorządy, szpitale, szkoły czy spółdzielnie. Ci odbiorcy wrażliwi będą musieli od nowego roku płacić cenę taryfową, czyli średnio nieco ponad 620 zł. Redaktorka naczelna greennews.pl Justyna Piszczatowska krytykuje tę decyzję, bo jak mówi, ceny energii w hurcie teraz spadają i to jest dobry moment, żeby przestać nimi centralnie sterować. Obawiam się, że im dłużej mrożenie cen jest w Polsce stosowane, tym mniejsza chęć rządzących do tego, żeby odejść od ręcznego sterowania. Koszt mrożenia cen energii w 2025 roku ma wynieść nieco ponad 5 miliardów złotych, ale ekonomiści zwracają uwagę, że przedłużenie mrożenia cen prądu dla gospodarstw domowych zbije po nowym roku inflację, a tym samym otworzy furtkę Radzie Polityki Pieniężnej do obniżki stóp procentowych, być może nawet już w marcu. I jeszcze jedna informacja z wczorajszego posiedzenia Rady Ministrów. Ministrowie przyjęli też projekt obniżki składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, długo wyczekiwany. Zmiany mają wejść w życie od nowego roku. Firmy będą płacić 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, a nie tak jak jest teraz, czyli od 100%. Zmiana ma objąć około 2,5 miliona osób. Od nowego roku list polecony z urzędu będzie można otrzymać na skrzynkę mailową. Od stycznia Ministerstwo Cyfryzacji uruchomi zapowiadaną od dawna usługę e-doręczenia. Będzie też można prowadzić korespondencję z większością urzędów, firm czy zawodów zaufania publicznego. O zaletach tego rozwiązania mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Dariusz Standerski. Między innymi oszczędność czasu i pieniędzy, wygoda komunikacji oraz poufność korespondencji. To wygodne, elastyczne elektroniczny, a przede wszystkim bezpieczny system komunikacji z urzędem. Skrzynkę e-doręczeń już teraz możemy założyć przez stronę mobywatel.gov.pl, a instrukcję, jak to zrobić, znajdziemy na stronie www.gov.pl. W przyszłym roku ponad 400 tysięcy osób osiągnie już wiek emerytalny. Jaki moment jest najlepszy, żeby przejść na emeryturę? Doktor Antoni Kolek, ekspert emerytalny z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, tłumaczy, że najlepszym pomysłem jest początek roku, bo wtedy, mówiąc kolokwialnie, łapiemy się na marcową waloryzację. Ten, kto przejdzie na emeryturę w styczniu czy w lutym, będzie miał od 1 marca danego roku zwaloryzowane świadczenie, czyli otrzyma swoje świadczenie w styczniu czy w lutym, a już od 1 marca otrzyma niejako podwyżkę, otrzymując właśnie tą waloryzację świadczenia emerytalnego. Poza tym w kwietniu są wypłacane trzynastki i przejście na emeryturę przed tym miesiącem oznacza, że takie świadczenie również należy się świeżo upieczonemu emerytowi. Za 2 godziny informator ekonomiczny porozmawiamy m.in. o tym, jak Komisja Europejska chce walczyć z pracą przymusową. Dzisiaj gościć będziemy Edytę Kochlewską, redaktorkę naczelną portalu Dla Handlu. Do usłyszenia o 9.30. Najbliższe dni nie zapowiadają się w pogodzie zbyt ciekawie w wielu regionach Europy, także w Polsce. Według prognoz może się nad Europą utworzyć gwałtowny orkan z podmuchami wiatru przekraczającymi 155 km na godzinę. Zapowiedź tej nieprzyjemnej pogody będzie już dziś, bo będzie pochmurno i będzie padać deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry po południu pokażą od 2 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do 10 na południowym wschodzie kraju. Za 25 minut będzie 8. W trójce Paul McCartney. Paul McCartney i Queenie Eye w trójce za 21 minut ósma. Dziś rusza Centrum Nauczania Zdalnego w Wielkopolsce jako odpowiedź na braki kadrowe wśród nauczycieli. No a państwo sprawę łączą z ogólnymi brakami w różnych zawodach. Mam taki pomysł, żebym może łączyć zawody. No na przykład lekarzy niech zastępują weterynarze, pójdzie pani z pieskiem do weterynarza, weterynarz zrobi tam co trzeba, USG na przykład, jamy brzusznej. Przecież jesteśmy ptakami, jakby nie było. Psychologów mogliby zastępować księża, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A radio jest nie do zastąpienia. Pozdrawiam. Uff. Zapraszamy do trójki. Już się bałem, w którą stronę to zmierza. Radio nie do zastąpienia to kamień z serca, co jest o wiele lepszym rozwiązaniem niż saletra ze statku. Wie coś o tym Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczywiście, mowa o statku MV Ruby, na którym znajdować się ma 20 tysięcy ton saletry amonowej, nazywanej też azotanem amonu. To jest statek, który od już dobrych chyba 3 miesięcy krąży między Morzem Północnym a wejściem do Bałtyku w okolicy Cieśnin Duńskich i szuka portu, w którym można by było dokonać napraw dosyć poważnych usterek, które obejmują m.in. ster tego statku, kadłub, jego śrubę, więc to są dość poważne uszkodzenia. Tylko problem polega na tym, że ładunek na tym statku jest szalenie niebezpieczny, bo jeśli państwo sobie przypominają to, co stało się w Bejrucie ponad 4 lata temu, tę gigantyczną eksplozję w porcie, no to właśnie wybuchł wtedy tam azotan amonu, a na tym statku, na MV Ruby, jest tej substancji 7-krotnie więcej niż znajdowało się w magazynie portu w Bejrucie. Co to dokładnie jest ten azotan amonu? No to niech to wytłumaczy brytyjski ekspert do spraw chemii przemysłowej Neil Langerman, który mówi tak. Azotan amonu, nazywany potocznie saletrą amonową, stosuje się jako nawóz mineralny albo składnik do produkcji bardziej złożonych nawozów. Ma bowiem wysoką zawartość azotu, ale jest także stosowany do produkcji materiałów wybuchowych, bo w kontakcie z wysoką temperaturą potrafi silnie eksplodować. Bywało, że stosowali te substancje terroryści, ale najczęściej do wybuchów dochodzi w zakładach produkcyjnych, bo trzeba dużo saletry amonowej, aby silnie wybuchła. Wtedy jednak potrafi doprowadzić do potężnych zniszczeń. No a ta eksplozja w porcie w Bejrucie z sierpnia 2020 roku to była największa konwencjonalna eksplozja w historii ludzkości. A przypomnę, na statku MV Ruby jest 7-krotnie więcej salety amonowej niż było w porcie. No i teraz jest problem. Statek, który wypłynął z portu rosyjskiego niedaleko Murmańska i płynie na Wyspy Kanaryjskie, w okolicach Tromsø w Norwegii wpadł na sztorm. Tam doszło do tych uszkodzeń i teraz nikt tego statku nie chce przyjąć, żeby go naprawić. Próbował zawinąć do portów na Litwie i w Danii, ale ostatecznie nawet nie został wpuszczony na Bałtyk, zawrócił z okolicy Cieśnin Duńskich. Potem pojawił się w porcie brytyjskim, w Great Yarmouth, niedaleko na terenie hrabstwa Kent, ale został stamtąd wyproszony po tym, jak się wszyscy zorientowali, co ma na swoim pokładzie. I jak mówi Marco Forgione, to jest maltański ekspert do spraw transportu morskiego, a statek pływa pod banderą maltańską, no mamy sytuację właściwie bez wyjścia, tak mówi ekspert. To jest bardzo ryzykowne, trzymać taki ładunek na lądzie, ale statek jest uszkodzony i potrzebuje napraw. Napraw, które możliwe są tylko na lądzie. I to jest paragraf 22. Statek potrzebuje napraw, aby ruszyć dalej i dowieźć ładunek do właściwego portu, ale nie może dokonać tych napraw, dopóki nie zadokuje do jakiegokolwiek portu po drodze. A żaden kraj nie chce tego statku przyjąć. Jak to się skończy? Tego nie wiemy. Na razie statek utknął nieopodal wybrzeży hrabstwa Kent. I jak informuje brytyjska prasa, m.in. dziennik The Sun, załoga statku zaczęła więc wyrzucać za burtę swój ładunek, żeby się go pozbyć, no i dzięki temu uzyskać zgodę na to, żeby wpłynąć do portu. No ale to też nie jest dobra sytuacja. No, zdecydowanie nie. Wyrzucanie saletry za burtę statku. Brzmi to jak jakaś niespecjalnie zabawna historia, choć miałaby zabawną być, ale to prawda i ta patowa sytuacja trwa. Jak słyszeliśmy, nie ma na nią rozwiązania. Michale, jak myślisz, co się jeszcze może wydarzyć w tej sprawie? Czy my w ogóle możemy czegoś oczekiwać, czy powinniśmy na to patrzeć zupełnie z czystą kartą? Sprawa ma wiele różnych wątków, bo tak jak mówiłem, statek płynął z rosyjskim ładunkiem. Formalnie właścicielem tego ładunku są Syryjczycy, ale ładunek zamówiła jakaś firma z Wysp Kanaryjskich. Pływa to pod banderą Malty, więc w ogóle jest dosyć ciekawa struktura wokół tego statku. Niektórzy uważają, że to jest jakieś być może rosyjskie działanie, które ma właśnie wywołać chaos na Morzu Północnym, gdzie jest dużo infrastruktury, podmorskich kabli, platform wiertniczych, elektrowni wiatrowych. Oczywiście tutaj nie ma tego potwierdzenia, po prostu jest wiele tajemnic wokół tego statku. Natomiast no, rzeczywiście, czym to się może skończyć? Trudno to powiedzieć. No, jeśli ten statek zacznie wyrzucać ten ładunek do morza, to to morze zanieczyści. Ale to pozwoliłoby statek przyjąć w jakimś porcie i dokonać napraw. Z drugiej strony, to jest niebezpieczne, żeby to albo pływało, albo dokowało, bo to po prostu niewiele brakuje, żeby mogło to eksplodować. O czym wszyscy zaczęliśmy myśleć po tej katastrofie w Bejrucie. Więc właściwie każde rozwiązanie jest niepokojące. I tak jak mówisz, no, trudno coś mądrego wymyślić. I wszyscy tak naprawdę sobie przerzucają problem, odbijają piłeczkę. Anglicy do Norwegów, Norwegowie do Duńczyków, Duńczycy do Szwedów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A statek już trzeci miesiąc, bo to wszystko zaczęło się w sierpniu, no właściwie krąży po tym Morzu Północnym i nigdzie nie może dopłynąć. No to ja pozwolę sobie ciebie zobligować do tego, byś śledził sytuację i jeśli tylko jakieś nowe informacje się pojawią, to ty pojawił się z nimi na trójkowej antenie. Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję. Dziękuję. Tutaj Elvis na trójkowej antenie. Ja przypominam, drodzy państwo, grają już Fontaines DC, że mamy zaproszenia na czwartkowy odsłuch płyty Martina de Voldere, czyli Warhouse'a, najnowszej jego płyty, to w czwartek o 19:00. Proszę dzwonić. Years are coming to end. The rain chased me down the gully again. Now I'm higher than anyone. teremu co na minie. Za 10 ósma na trójkowym zegarze. Renata Grochal już gotowa do rozmowy politycznej, która po 8.13. Piotr Zgorzelski dziś gościem. Dzień dobry. O co będzie pytany? O dwie istotne decyzje rządu, które zapadły wczoraj, czyli projekt obniżający składkę zdrowotną dla przedsiębiorców, epopeja trwająca prawie rok, spory w rządzie. Tak, trochę to trwa. Jest projekt i mrożenie cen prądu, co z pewnością będzie istotne dla Polaków. No, tu się mówi o 2,5 milionach obywateli, którzy na tym zyskają. Więc rzeczywiście ważne sprawy, one po 8.13. Serdecznie a teraz, zapraszam. Zapraszamy też na cykl Kuby Jamrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. The streets, dry your eyes. Dry your eyes, mate. I know you want to make us see how much this pain hurts. Wrażliwy chłopak z bloków Melo recytuje wzruszające słowa o miłości, a w tle przygrywają mu rzewne smyki. Czyżbyśmy mieli dziś wziąć na warsztat przeboje rodzimych grup takich jak 1-8L, Werba albo Acetoholics? Ile dałbym, by zapomnieć? Spokojnie, zamiast tego wybierzemy się na wycieczkę do Birmingham, skąd pochodzi Mike Skinner, jednoosobowy skład projektu The Streets. Zjawiska dość osobnego na brytyjskiej scenie hip-hopowej początków XXI wieku. Swój pierwszy album, Original Pirate Material, Mike nagrał w niedużym, wynajmowanym pokoju w londyńskiej dzielnicy Brixton. Studio do nagrywania wokali umiejscowił w dużej szafie, która odpowiednio tłumiła dźwięki otoczenia. Płyta była dużym sukcesem, więc przystępując do pracy nad drugim albumem, A Grand Don't Come For Free, Skinner miał już do dyspozycji własne mieszkanie i zdecydowanie większy komfort. W przeciwieństwie do debiutanckiego zbioru luźnych historyjek, drugie wydawnictwo The Streets przyjęło formę koncept albumu, czy nawet, jak pisali niektórzy dziennikarze, rap opery, której bohater traci spore pieniądze, tytułowy 1000 funtów, i przeżywa burzliwą relację z dziewczyną o imieniu Simone. Emocjonalną kulminacją płyty jest właśnie utwór Dry Your Eyes, popowo-rapowa ballada opowiadająca o rozstaniu, okraszona aranżacją instrumentów smyczkowych. Pewien muzyk zarzucał nawet Skinnerowi, że ta część utworu została przez The Streets wykradziona, ale Mike spokojnie odparł, że wykorzystał tu po prostu nagranie dostępne w domenie publicznej. Co ciekawe, w pierwotnej wersji refren Dry Your Eyes miał zaśpiewać lider Coldplay Chris Martin. Wokalista uznał jednak, że jego wykonanie nie jest tak dobre jak wersja samego Skinnera. Finalnie jednak Mike zaangażował do współpracy niejakiego Matta Slaydena. I to właśnie on, a nie jedna z gwiazd, wykonuje tytułową melodię. Decyzja okazała się trafna, bo piosenka stała się jedynym numerem jeden Skinnera na brytyjskiej liście i największym hitem w karierze The Streets. A mówiąc już słowami samego Mike'a,